2017 roku według statystyk Dataforce. Wybierz Sandero Stepway i zyskaj do 6400 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Dacia. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Skorzystaj też z upustu na koła zimowe i korzystnej oferty ochrony gwarancyjnej. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Na Rudolfa! Tyle ofert w jednym barszczu? Haha, cud normalnie! Bo w Netto świąteczne okazje zwalają sań! A ty jak zareagujesz na mandarynki siatka 1 kg w cenie 4,99, aż 39% taniej? A na filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka 1 kg w cenie 17,99, aż 30% taniej! Wow! Netto! Zadziwiająco tanie święta! Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze, nic tylko wymieniać. Znajdź opony dopasowane do twojego samochodu z wyszukiwarką opon na Allegro. Jak opony, to Allegro. MediaMarkt, ceny są git, wbijaj na Black Friday. Teraz wielki finał. 55-calowy telewizor LG z technologią NanoCell. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 1699 zł. MediaMarkt. Wyprzedaż Seata trwa. Teraz wybrane modele z 5-letnią gwarancją już od 83 700 zł. Sprawdź auta dostępne od ręki. Szczegóły u partnerów marki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 88 700 zł. Żegnamy reklamy. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Magda Szpiner, witam serdecznie. Minęła 17. Na serwis Trójki zaprasza Krzysztof Zyblewski. Szwedzkie okręty podwodne będą mieli polscy marynarze. Do wyboru były modele z 6 krajów. Premierowy rok TSUE w sprawie małżeństw jednopłciowych. Będziemy akceptować wyroki europejskich trybunałów. Lotnisko w Wilnie zamknięte do 19 po incydencie z polskim samolotem. Szwecja dostarcza okręty podwodne polskiej marynarce wojennej, zdecydował rząd. Jak mówi wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, umowa obejmuje offset i szkolenie marynarzy. Szwedzi w tej ofercie zobowiązują się zakupu polskiego uzbrojenia. Kupują już pioruny, ale dzisiaj jest symboliczny i ważny dzień, kiedy jest cięcie blach pod pierwszy zamówiony w ubiegłym roku przez nasz rząd okręt ratowniczy. I ze strony Szwecji pada deklaracja zakupu podobnego okrętu ratowniczego w polskiej stoczni. To pokazuje, że offset, można tak to nazwać, będzie ogromny. Szkolenie polskich marynarzy będzie prowadzone na starszej jednostce, którą Szwedzi dostarczą nam przed zbudowaniem okrętów. O kontrakt poza Szwecją starało się także 5 innych państw: Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy i Korea Południowa. Polska będzie akceptować wyroki europejskich trybunałów, ale ważne są też przepisy wewnętrzne. Tak premier Donald Tusk komentuje wyrok TSUE w sprawie małżeństw jednopłciowych. Unijny Trybunał uznał, że państwa członkowskie mają obowiązek uznawać małżeństwa dwojga obywateli wspólnoty tej samej płci legalnie zawarte w innym państwie członkowskim. Premier zaznaczył, że temat ten wywołuje wiele emocji, ale jak mówił, chce wszystkich uspokoić. To nie jest tak, że Unia Europejska może nam coś w tej kwestii narzucić. Nie pierwszy raz mamy do czynienia z takim wyzwaniem, jakim jest wyrok i interpretacja tego czy innego Trybunału Europejskiego. My będziemy stali na straży tego, aby pozycja Polski w Europie była silna. Donald Tusk przypomniał, że trwają prace nad projektem ustawy w sprawie statusu osoby najbliższej. Jak wiecie, pracujemy nad własnymi przepisami prawa, które będą to regulowały w sposób taki, jaki większość Polaków poprzez większość parlamentarną uzna za stosowny. Szef rządu zaznaczył, że wyroki europejskich trybunałów będziemy respektować. Ta sprawa dotyczy osób tej samej płci, które zawarły związek małżeński w innym państwie członkowskim. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać takie małżeństwo, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków. Sylwia Białek, Polskie Radio. Szefowa unijnej dyplomacji pochwaliła wysiłki Stanów Zjednoczonych na rzecz pokoju na Ukrainie. Po naradzie online ministrów spraw zagranicznych państw wspólnoty Kaja Kallas zaznaczyła jednak, że nie widać żadnego sygnału ze strony Rosji, aby chciała pokoju. Rzadko zdarzają się wojny, w których sytuacja jest tak jednoznaczna jak w tym przypadku. Mamy jednego agresora i jedną ofiarę. Należy skupić się na tym, co musi zrobić Rosja, agresor, a nie na tym, co musi poświęcić Ukraina, ofiara. Dzisiaj potwierdziliśmy nasze wspólne zasady. Suwerenność, niezależność, integralność terytorialną i nieodłączne prawo Ukrainy do samoobrony. Nic o Ukrainie bez Ukrainy. Kaja Kallas, pytana o doniesienia Bloomberga na temat kulisów tworzenia planu pokojowego, powiedziała, że jego punkty faworyzowały Rosję. Jest więc oczywiste, że pochodziło od niej, zaznaczyła szefowa unijnej dyplomacji. Incydent z udziałem polskiego samolotu na lotnisku w Wilnie. Maszyna lotu po wylądowaniu zsunęła się z pasa. Nikt nie ucierpiał. Przez większość dnia w litewskiej stolicy padał dość gęsty i mokry śnieg, który utrudniał ruch, relacjonuje Kamil Zalewski. Według oficjalnego komunikatu wileńskiego portu lotniczego do wypadku doszło podczas kołowania w stronę terminala. Na pokładzie było 63 pasażerów i 4 członków załogi. Portal litewskiego nadawcy publicznego LRT cytuje jednego z Litwinów, który podróżował samolotem. Jak powiedział, uczucie podczas wypadku było takie samo jak wtedy, gdy samochód wpada w poślizg. Podkreślił, że pasażerowie bardzo szybko opuścili pokład, w czym sprawnie pomogła załoga i obsługa naziemna. Po incydencie na lotnisku odbyło się spotkanie Komisji do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych litewskich portów lotniczych, w którym wzięli udział przedstawiciele litewskich władz i szefowie wileńskiego portu. Wydano oświadczenie, z którego wynika, że okoliczności zdarzenia są badane. Samo lotnisko zostało zamknięte. Funkcjonowanie wznowi o godzinie 19:00 czasu lokalnego. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Jeszcze apel do kierowców, bo w większości kraju przez sypiący śnieg są trudne warunki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prosi o ułatwianie pracy piaskarkom czy pługosolarkom. Dostajemy sygnały z dróg, że kierowcy czasami przeszkadzają w pracy pługów, pługosolarek, nie przepuszczają tego sprzętu, wręcz zajeżdżają drogę naszym pługom. A pamiętajmy, że droga odśnieżona jest za takim pługiem, a nie przed nim. Mówi Grzegorz Piechowiak z Generalnej Dyrekcji. Synoptycy ostrzegają, nocą w wielu miejscach kraju będzie bardzo ślisko. INGW wydało alerty przed oblodzeniem dla większości kraju. A więcej o pogodzie po sporcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A na sport w Trójce zaprasza Adam Malecki. Na początek ważna informacja dla kibiców piłki nożnej i reprezentacji Polski. Tak jak można się było spodziewać, mecz z Albanią w ramach baraży do przyszłorocznego mundialu zostanie rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie. Spotkanie odbędzie się 26 marca o 20:45. Jeśli biało-czerwoni wygrają w meczu decydującym o awansie, zagrają ze zwycięzcą pary Ukraina-Szwecja. Do marca jeszcze szmat czasu. Można się oddać ucztom Ligi Mistrzów. Dzisiaj kilka bardzo ciekawych meczów piątej kolejki. W Londynie Arsenal podejmie Bayern Monachium, Liverpool zagra z PSV Eindhoven, w Madrycie Atletico z Interem Mediolan i jest szansa na występ od pierwszej minuty Piotra Zielińskiego, podobnie jak Nikoli Zalewskiego w wyjazdowym meczu Atalanty Bergamo we Frankfurcie z Eintrachtem. Zagrają także dwa zespoły francuskie, AS Monaco na wyjeździe cypryjskim Paphos, a Paris Saint-Germain podejmie Tottenham. Francuscy komentatorzy stawiają przed piłkarzami PSG jasny cel. Zapomnieć o przegranej sprzed kilku tygodni z Bayernem, pierwszej porażce Paryżan w tegorocznej Lidze Mistrzów i utrzymać pozycję w górnej części tabeli, gwarantującą awans do kolejnej fazy rozgrywek. Zwycięstwo dałoby PSG 12 punktów, co praktycznie zapewniłoby im dalszą grę, podkreśla L'Équipe. Dzisiejszy rywal Tottenham jest wymagający, ale ma wyraźne słabości w obronie, które PSG może wykorzystać, ocenia gazeta. Pod znakiem zapytania stoi występ Ousmane Dembélé, który powoli wraca do zdrowia, ale nie zagrał w miniony weekend przeciwko Le Havre. Łatwiejsze zadanie czeka AS Monaco, które zmierzy się z mistrzem Cypru. Paphos FC to, jak piszą francuskie media, skromna, choć zaskakująca drużyna, która nie powinna jednak sprawić Monakijczykom większych problemów. Stefan Folzer, Polskie Radio. Mecz Monaco z Paphosem, jak i FC Kopenhaga z Kairatem Eumaty już od 18:45. Nie tylko pokopią w Lidze Mistrzów, ale także porzucają. W dziewiątej kolejce zagrają piłkarze ręczni Industrii Kielce, a w hali Legionów podejmą Rumunów z Dynama Bukareszt, których przed miesiącem ograli na wyjeździe. Jeśli wygrają dzisiaj, 1/8 finału będzie na wyciągnięcie ręki. Początek grania od 18:45. To jeszcze skoki narciarskie prosto ze Szwecji z Falun. Zakończyły się zawody indywidualne na skoczni dłużej. Wygrał Słoweniec Andrzej Laniszek i został nowym liderem klasyfikacji generalnej kosztem Austriaka Stefana Krafta, który zajął zaledwie 9 miejsce z naszych. Kacper Tomasiak 15, Kamil Stok 16, Dawid Kubacki 28, a Piotr Żyła 29. I kończąc wątki zimowe, a także serwis sportowy, informacja dotycząca curlingu. Reprezentacja Polski po raz pierwszy w historii wystąpi na Mistrzostwach Świata. Bardzo dużo śniegu, proszę Państwa, w całej Polsce, w zasadzie od Dolnego Śląska przez Opolszczyznę, po Warmię i Mazury tej nocy będzie sypać śnieg. Miejscami to będą opady deszczu ze śniegiem. Uważajcie, na drogach może być ślisko. Dodatkowo w Sudetach rozpędzi się wiatr do 100 km na godzinę, a więc możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro w ciągu dnia też śnieg, lokalnie deszcz ze śniegiem. Najchłodniej na północnym wschodzie tu 0, na wybrzeżu do 6 maksymalnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Krzysztof z tej strony. Ja chciałem pozdrowić z Warszawy. Jadę w korku Wisłostradą. Pada deszcz. Przez chwilę nie padał, bo tunelem jechałem. Natomiast co, po pracy wybieram się na siatkówkę na Torwar, gra nasz projekt Warszawa z Olsztynem. No i tak myślę, że zdążę, bo mecz jest o 17.30. Natomiast to, co jest słabe, to wprowadzili opłaty parkingowe w wysokości 50 zł przy Torwarze, gdzie bilet kosztuje, powiedzmy, dla normalne 70 zł, parking 50. No i w takich sprawach właśnie mogą Państwo dzwonić do trójki. Bardzo serdecznie się polecamy. 2 2 7 3. I oczywiście niech projekt Warszawa wygra. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Zapraszamy do trójki, zapraszamy do Polski. To projekt, w którym mam ogromną przyjemność i zaszczyt brać udział. Magda Szpiner, kłaniam się Państwu nisko. Na co dzień te pozdrowienia przesyłam z Radia Gdańsk. A obok mnie mocna ekipa. Telefon od Państwa odbiera Kuba Witkowski. Wydawcą audycji jest Agnieszka Laskowska, a realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Minut po godzinie 17, a Państwo dzwonią, bo temat korytarza życia zdaje się być mocno interesującym. Tak sobie jadę, trochę stoję w zatłoczonym mieście i tak sobie fantazjuję, że to podobno lawety, autolawety mają mieć część uprawnień pojazdów uprzywilejowanych. No to jak tak, to pewnie nasze miasta zarają się od autolawet, które będą miały to pierwszeństwo, a później jak już autolawety będą stały w korku, to trzeba chyba kupić wóz strażacki albo karetkę pogotowia, żeby jakoś się przemknąć. Nieraz stałem po Europie, no wiadomo, jak jest zdarzenie na drodze, to nieraz autostrada całkowicie zablokowana i wszyscy sobie stoją na swoich pasach, a służby jeżdżą pasem awaryjnym. Dlaczego nagle został wprowadzony korytarz życia, który, ja się założę, bo gdyby zrobić takie badania, czas przejazdu danego odcinka pasem awaryjnym, a czas przejazdu korytarzem życia, który się musi wytworzyć, to podejrzewam, że jednak pasem awaryjnym cały czas by to było szybciej. Nie rozumiem idei wprowadzenia korytarza życia. No to może państwo podpowiedzą, dzwoniąc na 2 2 i 7 3. Teraz prawie kwadrans po 17. Zapraszamy do Trójki. Święta, święta. Ja wiem, że państwo jeszcze odkładają w głowie, bo jeszcze sprzątania, jeszcze prezenty, etc. Ale gdybyśmy tak na spokojnie, zupełnie i bez emocji zastanowili się teraz, z czym się kojarzą Polakom nadchodzące święta, no to pewnie wymienilibyśmy i tradycyjne potrawy, i choinkę, i Mikołaj, i prezenty. Ale jest też pewna świecka tradycja w te święta się wpisująca, mianowicie od ponad ćwierć wieku nie wyobrażamy sobie gwiazdki bez Kevina samego w domu. Polacy tak pokochali ten film, że gdy telewizja Polsat kiedyś zdecydowała, że nie wyemituje w te święta Kevina, widzowie masowo słali do stacji protesty. No a teraz odtwórca głównej roli, Macaulay Culkin, mówi, że chciałby nakręcić dalszy ciąg przygód Kevina. Jaki ma pomysł na scenariusz i czy są szanse, że film w ogóle powstanie? Sprawdzał Paweł Turski. Propozycje nowego filmu podczas jednego ze specjalnych seansów związanych z 35-leciem produkcji przedstawił, odpowiadając na pytanie jednego z widzów, sam odtwórca głównej roli, Macaulay Culkin. Wiesz, ważne jest to, by było to coś odpowiedniego. Ja mam taki pomysł. Jestem wdowcem albo rozwodnikiem. Wychowuję dziecko. Bardzo ciężko pracuję i nie poświęcam mu wystarczająco dużo uwagi, więc dziecko jest na mnie trochę wkurzone, a potem zamyka mi drzwi przed nosem. Na koniec jednak się godzimy i jesteśmy rodziną. Zasadzki na niego. Kevin! Biedny Kevin, znowu po prostu zasadzki na niego. Znowu. Ciągle ofiara losu. Tak. To jest akurat dosyć śmieszny pomysł, to co zostało zaprezentowane. Ja bym to obejrzał. Nie, moim zdaniem nie. Bo fabuła tego pierwszego filmu obiera się na trochę innym koncepcie. Myślę, że to będzie trudne mimo wszystko w odbiorze. Nie będzie to aż tak popularna sprawa. Może przez pierwszy miesiąc, jak będzie o tym gadane. Kino, szczególnie Hollywood, lubi odgrzewać stare rzeczy, lubi to nowym widzom pokazywać, starym przypominać. Artur Cichmiński, krytyk filmowy. A czy jest w tym sens? Sens zawsze jest merkantylny. Czyli jeżeli można zarobić, to znaczy, że jest sens. Więc bardziej pytanie, czy ten film coś zarobi. I pewnie tak, ale myślę, że to jest po prostu pomysł samego aktora po to, żeby znów zaistnieć, żeby wejść do oka, w którym się znalazł. Może masz jakiś lepszy pomysł? Moim zdaniem powinien Kevin wyrosnąć na takiego ojca, który jest bardzo odpowiedzialny, bo pamięta o tych swoich starych czasach, jak to on został sam w domu. To po prostu, żeby temu zapobiec, byłby bardzo odpowiedzialny, ale pomimo tego i tak coś by mu umknęło. Jego syn by też został sam na święta na przykład. Nie no, przyznam ci, że to jest bardziej mit już w tym momencie w Polsce. To jest ciężko określić. Przeciwnikiem powrotu do historii sprzed lat, w jakiejkolwiek wersji, jest Chris Columbus, reżyser Kevina samego w domu i Kevina samego w Nowym Jorku. W sierpniu w rozmowie z Entertainment Tonight tak uzasadniał swoje zdanie. To była wyjątkowa chwila i nie da się jej powtórzyć. Myślę, że błędem byłaby próba powrotu do przeszłości i odtworzenia czegoś, co wydarzyło się 35 lat temu. Należy zostawić to w spokoju. Ostateczna decyzja o tym, czy nowe przygody Kevina powstaną, należy jednak do Disneya. Ta wytwórnia filmowa ma całkowite prawa do produkcji. No a w oczekiwaniu obejrzymy sobie po raz setny, 101, 102, 103 Kevina, naszego kochanego na święta. 18 minut po godzinie 17. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, 2 2 7 3. Don't look at me like you know who I am. Just because I'm blonde and thin, it's easy to tease. You can try to bring me down now if you please, but there ain't nobody to take away my peace, because I got it on my own. My I should leave. All these posts and hateful words have nothing to give. You can hide and say my life's been given to me. Dwadzieścia jeden minut po godzinie 17. Po co tworzyć korytarze życia, skoro mamy pasy awaryjne? Chciałbym odpowiedzieć temu panu, który się dziwi, dlaczego nie jeżdżą służby i kareczki pasem awaryjnym. A to dlatego, że jak będzie stał jakiś samochód, który będzie miał awarię na tym pasie, to karetka się po prostu dalej, czy straż, policja nie ruszy. Uprzejmie dziękuję za to proste wyjaśnienie. 2 2 7 3. Z tego numeru telefonu państwo korzystają w bardzo różnych sprawach. Dzień dobry. Ja bym chciał tylko poprosić panią redaktor i przypomnieć, że jesteście radiem ogólnopolskim i poprosić o zachowanie bezstronności w meczach ligowych. To bo tam jeden słuchacz zadzwonił i mówi, że idzie na mecz siatkówki projektu Warszawa chyba z jakąś drużyną olsztyńską. No i pani kibicuje projektowi Warszawa. A tutaj, patrząc na to, że jesteście ogólnopolską notacją, no należałoby zachować bezstronność, bo kibice Olsztyna też słuchają. No to gorąco, naprawdę ciepło pozdrawiam cały Olsztyn i wszystkich kibiców. Dzięki za ten głos. 22 minuty po godzinie 17, 2 2 7 3. A my już teraz zajmiemy się niezwykle ważnym tematem. Chodzi o pomysł, by seniorowi podarować psa. Bywa kuszący, bo czworonożny towarzysz może sprawić, że osoby starsze nie będą tak dotkliwie odczuwały samotności. Jednak wzięcie odpowiedzialności za zwierzę wymaga także odpowiedzialnego przemyślenia wszystkich za i przeciw, w tym między innymi stanu zdrowia seniora. Ale jest na szczęście bezpieczne rozwiązanie – zajęcia z dogoterapii. Organizuje je Fundacja Dr. Klaun we współpracy z 13 domami pomocy społecznej w różnych częściach Polski. O szczegółach Monika Gosławska. Katarzyna Czereszewska z Fundacji Dr. Klaun mówi, że obecność psa wśród seniorów to dużo dobra. W domach seniora to, co dolega osobom starszym, to jest przede wszystkim samotność i pies jest takim remedium uniwersalnym. Terapia w obecności psa nabiera sensu. Kiedy pojawia się taki czworonożny przyjaciel, to nagle pani Krystyna, która nie chce wychodzić z pokoju na żadne zajęcia, mówi: przyszły nasze pieski. To pan Kazimierz, który ma przykurczone dłonie, z chęcią rzuca psu piłeczkę, bo to jest holka i on holkę zna. Bo pani Zofia, która jest po prostu samotna, może się przytulić. No to wszystko sprawia, że ten projekt prowadzimy, mamy nadzieję prowadzić go dalej. Dzięki temu projektowi udało się dotrzeć do prawie 40 tysięcy osób, bo psi terapeuci pracują także w szpitalach, w sumie w 26. Sabina Złotorowicz, zoopsycholożka, dogoterapeutka, pracuje z holką, owczarkiem australijskim. Holka, przywitaj się. Cześć. Kiedy jest dzień dogoterapii w domu seniora czy w innej placówce, która zajmuje się opieką seniorów, to jest poruszenie. I to poruszenie jest wśród pacjentów, wśród mieszkańców placówki, jak również personelu. I to jest taki ważny dzień i bardzo często ten dzień wiąże się również z kamieniem milowym w terapii czy rehabilitacji seniora czy pacjenta. Holka, chodź tutaj. Siad. Chodź tutaj. Jest pies, który jest skupiony, który jest wpatrzony w człowieka, który jest na niego otwarty, który chce go wysłuchać, chce przy nim być, chce dać się pogłaskać. Daje to ciepło, to fizyczne, prawdziwe ciepło psie, również miękkie futro, mokry nos. Mogłam tutaj teraz dużo opisywać, natomiast te wszystkie doznania, które wymieniam, są bardzo ważne również sensorycznie dla seniorów. Pobudzają na różne sposoby, więc też łatwiej jest później zmotywować seniora do tego, żeby wykonał jakieś ćwiczenie. Poćwiczył pamięć, poćwiczył koncentrację, skupienie. Pies motywuje swoim towarzyszeniem, pozwala seniorom na zapomnienie tego, co przykre. Zaczynamy od takiego oporu, niechęci, zgryzoty, takiego pesymizmu, a w toku zajęć te osoby, które na początku nie były chętne, otwierają się i chcą bardziej się angażować i wtedy też chcą pokonywać swoje trudności i jakieś swoje wyzwania. Ćwiczenie, w które chętnie wchodzą różne osoby w różnym wieku, to jest sprzątanie zabawek. Olka, posprzątaj. Wow, ekstra, Olka, super. O korzyściach płynących z obcowania ze zwierzętami mówi także lekarka weterynarii Małgorzata Głowacka. Zwierzęta wspierają seniorów zarówno w obszarze zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. W obszarze zdrowia fizycznego wsparcie odporności, wsparcie aktywności fizycznej, dbanie o prawidłową masę ciała, ale również regulowanie naszych reakcji na sytuacje stresowe. W obszarze zdrowia psychicznego wsparcie jakości życia poprzez motywację również do utrzymywania aktywności społecznej. Fundacja Dr. Klaun niedawno skończyła ćwierć wieku. Od początku swojej działalności jej celem było niesienie uśmiechów tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Fantastyczna inicjatywa, szczególnie jeśli chodzi o seniorów. Wielu z nich nie jest już w stanie samodzielnie opiekować się zwierzętami z różnych powodów. Nie mogą tak często, jak chcieliby, wychodzić z domu, no a opieka weterynaryjna to też nie jest tania sprawa. Przypomnę te spotkania psów, ale przede wszystkim seniorów z psami organizuje Fundacja Dr. Klaun. 26 po 5. Zapraszamy do reklamy. Nie przepłacaj ani złotówki. W RTV Euro AGD masz gwarancję najniższych cen na tysiące produktów. Znalazłeś ten sam produkt taniej w sklepie internetowym konkurencji? Przyjdź do najbliższego sklepu stacjonarnego RTV Euro AGD. Wskaż produkt, a my wyrównamy jego cenę. Tak działa nasza gwarancja najniższych cen. Szczegóły, w tym lista sklepów internetowych konkurencji, dostępna w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Jak mega obniżki, to Allegro Black Weeks. Teraz interaktywna lalka Babyborn Lena za 159,90. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 199,80. Jak tak, to Allegro. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Polska się zbroi. Będą wojskowe satelity i nowe okręty podwodne. Kulisy negocjacji. Doradca Trumpa udzielał rad Rosjanom. Śnieg, deszcz i gołoleć, czyli zima jesienią. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Black Days w Media Ekspert. Dzisiaj Black Środa. Na przykład smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz. Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. To co? Robimy święta! Święta? Jak babcię kocham! Z wrażliwością na innych i z 15 tysiącami okazji. Szynka wieprzowa marki Auchan. Kilogram tylko 9,99 z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 18,98. Promocja do 22 listopada. A przy zakupie babki drożdżowej panetone marki Auchan 30% kwoty wraca do ciebie na konto skarbonka. Promocja do 26 listopada. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Alpy, słońce i narty. Wyjazd idealny. A z mBankiem relaks zaczyna się już na lotnisku. Dzięki karcie Visa Świat Intensive w tym roku nie czekasz w kolejce do kontroli, bo masz fast track na 5 największych lotniskach w Polsce. mBank. Czas na więcej. To nie jest oferta. Szczegóły o karcie Visa Świat Intensive są na mbank.pl/visa/świat. Miesięczna opłata za kartę to 10 zł. Opłata interchange wynosi 0,2% wartości transakcji. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych znajdziesz na mbank.pl/słowniczek. MediaMarkt. Ceny są git. Bijaj na Black Friday. Teraz wielki finał! Odkurzacz bezprzewodowy Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 649 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Minęła 17.30, w studiu jest już Monika Suszek. Puls Trójki. A w Pulsie Trójki porozmawiamy o polityce krajowej. Skomentujemy wyrok TSUE dotyczący małżeństw jednopłciowych, ale też porozmawiamy o nowym marszałku, o marszałku Włodzimierzu Czarzastym, który rozpycha się łokciami i walczy o swoją pozycję, który ma też zatarg między innymi z Adrianem Zandbergiem, ale również i z prezydentem Karolem Nawrockim. O prezydencie Karolu Nawrockim też będziemy rozmawiać i będziemy komentować między innymi ostatni sondaż dotyczący zaufania do prezydenta. A w studiu, witam, jest z nami gość Rafał Kalukin, polityka. Dzień dobry. Dzień dobry. I czekamy jeszcze na naszego drugiego komentatora, gościa Jacka Nizienkiewicza z Rzeczpospolitej. Dobrze, to zacznijmy może od wyroku TSUE. Wczoraj TSUE podało taką informację dotyczącą małżeństw jednopłciowych. Państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii Europejskiej, nawet jeżeli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków. A premier dzisiaj skomentował to w taki sposób: nikt niczego nie będzie nam narzucał. Co to właściwie oznacza? Myślę, że premier odpowiedział na rozpowszechniające się już dzisiaj dosyć mocno prawicowe narracje, które tą sytuację zdefiniowały i wyjaśniły w taki sposób, że rzekomo Trybunał Sprawiedliwości wymusza na Polsce określone rozwiązania w sferze zawierania związków jednopłciowych. Przypominane są te żelazne takie reguły, które były silnie akcentowane w momencie akcesji Polski, tak? Czyli że te wszystkie kwestie obyczajowo światopoglądowe nie podlegają unijnej regulacji. I no, to jest tak, że wyrok TSUE bynajmniej nie ingeruje w sferę polskiego ustawodawstwa. Ten wyrok jedynie się odnosi do kwestii swobody przemieszczania się na terenie Unii. No i mamy taką sytuację schizofreniczną, tak? No, że jedne kraje pozwalają zawierać tego rodzaju związki, a inne, takie jak Polska, nie. No więc i to jest kwestia honorowania, tak? Schizofreniczne jest to, że możemy mieć taki związek, no dajmy na to, w Holandii, tak, a wracając do Polski już nie. No więc premier powiedział coś oczywistego, tak? Czyli że ten wyrok niczego tak naprawdę, tak, na polskiej legislacji nie wymusza. No, natomiast polskie instytucje muszą jakoś zaadaptować się do tej sytuacji, żeby stworzyć pewną przestrzeń regulacyjną dla osób, które powracają do Polski i już mają zawarty taki związek. To był Rafał Kalugin, a w międzyczasie pan Jacek Nizinkiewicz Rzeczpospolitej do nas dołączył. Dzień dobry. Dobry wieczór. To zaczęliśmy od skomentowania wyroku TSUE dotyczącego małżeństw jednopłciowych. Premier dzisiaj też skomentował ten wyrok, mówiąc o tym, że Unia Europejska w tej kwestii niczego nam nie narzuci. Czy to jest też takie zbliżenie się do chociażby wyborców Konfederacji? To jest też taka schizofreniczna sytuacja, o której mówił pan Rafał? To jest do zbliżenie się do pewnie większości obywateli w Polsce, albo przynajmniej większości parlamentarnej w Sejmie, która jest przeciwna zawieraniu związków tej samej płci. Z czym ja się osobiście nie zgadzam, ponieważ uważam, że związki małżeńskie tej samej płci powinny być w Polsce zawierane, ale tutaj zwycięża po prostu kalkulacja polityczna. Obawa przed tym, jak zareaguje Kościół, obawa przed tym, jak zareaguje koalicjant Koalicji Obywatelskiej z PSL-u. Powiem państwu, co pewnie Rafał potwierdzi, jak się rozmawia prywatnie z tymi politykami, oni w większości się zgadzają, nawet z prawej strony, za tym, żeby te związki partnerskie były, ale mówią wprost, nasi wyborcy tego nie zaakceptują i po prostu decydują się na to, żeby... Bo przecież ile my lat o tym rozmawiamy? 20 lat rozmawiamy o tych związkach partnerskich. Za pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej PSL-u był poruszany ten temat. Były obietnice liczne i też środowiska lewicowe i nie tylko lewicowe. Irytował bardzo Donald Tusk, który obiecywał, ale też zdawał sobie, że będą te związki, ale też zdawał sobie z ograniczeń, jakie nakłada na jego partię koalicjant. Więc myślę, że respektować oczywiście będziemy orzeczenie TSUE, a same związki partnerskie szybko niestety w Polsce nie zostaną wprowadzone. Małżeństwa jednopłciowe mam na myśli tutaj bardziej. No ale ustawa w Sejmie jest. Ona oczywiście nawet jeżeli z tego Sejmu wyjdzie, to zostanie zawetowana. Tylko jeżeli tak się właśnie wczytać się dokładnie w to, co powiedział przed godziną pan premier, to nie jest de facto odcięcie się od tego rodzaju regulacji. Znaczy, to ja tą wypowiedź raczej czytam jako coś dojaśniającego, na czym polega tak naprawdę spór o wyrok TSUE. Powiem tylko pół zdania. Rozmawiałem rano w Rzeczpospolitej z Grzegorzem Schetyną i on mówił, że rząd absolutnie będzie orzeczenia TSUE respektował, również w tej sprawie. No dobrze, to zostawmy na razie ten wyrok TSUE i zobaczymy, jak to będzie się wszystko rozstrzygało dalej. No, porozmawiamy o marszałku Włodzimierzu Czarzastym, który, jak już zapowiadałam, rozpycha się łokciami. Ma i zatarg z Adrianem Zandbergiem i z prezydentem Karolem Nawrockim. Ostatnio też bardzo głośne jest jego hasło weto marszałkowskie. Weto marszałkowskie, o którym mówi tak. Weto marszałkowskie nie istnieje, ale ja je stosuję. Po co i na co? Dlaczego to weto marszałkowskie, Jacek Nizinkiewicz? Ale ja tutaj będę bronił marszałka Czarzastego, bo obiecać można dużo, w szczególności prezydent może obiecać bardzo dużo, mamiąc wyborców, ale nie mówiąc skąd na przykład środki na to wziąć, bo bardzo często jest tak, że żeby komuś dać, to komuś trzeba zabrać. A prezydent Karol Nawrocki ma twardy plan, żeby osłabić rząd, żeby jak najbardziej, mówiąc brutalnie, wykrwawić ten rząd i doprowadzić do tego, żeby do władzy doszła partia Jarosława Kaczyńskiego z Konfederacją, silną Konfederacją. I tego typu pomysły będzie często wrzucał, w związku z czym marszałek Sejmu mówi, sprawdzam, proszę najpierw pokazać skąd finansowanie. Według mnie to jest oczywiste, że my powinniśmy wiedzieć, jak dane pomysły sfinansować. No i myślę, że w tym akurat w wypadku, dobrze, jeżeli chodzi o inne pomysły, no to Włodzimierz Czarzasty, mam wrażenie, wszedł na urząd marszałkowski tak z kopyta, wywalając drzwi razem z futryną, prawda? I również to zniesienie sprzedaży alkoholu w Sejmie, na terenach sejmowych uważam też za rozsądne, bo jak Marcin Świetlicki, krakowski poeta, pisał, w moim domu nie ma problemu z alkoholem, bo piję na na mieście. No i trochę tak tutaj jest, że ci posłowie pili właśnie w Sejmie często i w domach poselskich. Tam się różne rzeczy działy. Oni w dalszym ciągu mogą ten alkohol tam wnosić, ale myślę, że w miejscu pracy my przecież... Każdy z nas, z naszych słuchaczy również alkoholu pić nie może, więc dlaczego posłowie mają? Aż dziw mnie też, że te sprawy kilometrówek nie zostały uregulowane i dopiero teraz marszałek Czarzasty się za to bierze, więc ja myślę, że dobrze. Pewnie też to będzie nie najgorzej dla Lewicy, która rośnie w sondażach. W najnowszym sondażu dla Rzeczpospolitej też troszkę urosła. Dobrze, tutaj pan wspomniał o Lewicy, ale z Lewicą, z Partią Razem jednak jest ten zatarg. Oj, tak. I to bardzo ogromny z Adrianem Zandbergiem, dotyczący między innymi Konwentu Seniorów i tego, że marszałek chciałby ich z tego wyeliminować, co chyba doprowadziłoby do tej sytuacji, że odbiera im głos w Sejmie. Znaczy Konwent Seniorów jest ciałem doradczym. To jednak decyzje takie węzłowe, kluczowe podejmuje w ustroju parlamentarnym osobiście marszałek. Znaczy ja podejrzewam, że jest to taka drobna wendetta Włodzimierza Czarzastego za to, że jego no jeszcze rok temu koledzy i koleżanki klubowe z partii Razem zagłosowały przeciwko wyborowi Czarzastego. I jest to decyzja drugorzędna dosyć. No, oczywiście się toczy dzisiaj dosyć ostra rywalizacja pomiędzy Nową Lewicą i Partią Razem. No, lepszą dynamikę po wyborach prezydenckich miała Partia Razem, ale dzisiaj widać, że powróciła do swoich no, takich naturalnych poziomów, tam na poziomie 2-3-4%. 3,9% to już mają finansowanie. Okay, tak. No mają, tak. No ale ta rywalizacja oczywiście toczyć się będzie dalej, a to raczej traktuję jako pewien przytyczek. Natomiast no, to, co mi się wydaje jednak ważne, to właśnie wizja marszałkowania Czarzastego. Ja z tym mam pewien kłopot, tak, bo w polskiej tradycji parlamentaryzmu no nie jest tak, że marszałek Sejmu jest od jakby wstępnego recenzowania zawartości projektów, tak? No cała polska współczesna kultura parlamentarna opierała się na modelu konsensualnym, no bliższym takiej tradycji brytyjskiego speakera, który no, obejmując to stanowisko porzuca w ogóle legitymację partyjną. Do tego modelu próbował się odwoływać nawet ze sporymi sukcesami Hołownia. No Czarzasty proponuje kompletnie odmienną wizję, no na czasy tej tak zwanej demokracji walczącej. Jest stronnikiem własnego obozu politycznego, strażnikiem interesu koalicji, fajterem, tak, w bezpośrednich konfrontacjach z prezydentem. No, ja mam z tym pewien problem, gdyż nie jest to model kultury politycznej, który jest mi bliski, ale ja rozumiem, że my jednak w takich czasach funkcjonujemy, kiedy ten konflikt jest bardzo ostry, on się będzie jeszcze bardziej zaostrzał. No jeżeli druga strona gra twardo, no to podejmujemy rękawice. A to takie no prawdziwe zdziczenie kultury parlamentarnej, no to nastąpiło jednak no, w czasach PiSu i marszałka Kuchcińskiego. Dodajmy tylko, że Karol Nawrocki też się bardzo rozpycha jako prezydent, w związku z czym też wprowadza pewne nowości, jeżeli chodzi o sprawowanie urzędu głowy państwa, w związku z czym druga strona właśnie też reaguje, więc rzeczywiście to jest nowum, ale przypomnijmy, że rotacyjność na urzędzie marszałka Sejmu też była pewną nowością, przynajmniej w Polsce. No i cóż, czasy się zmieniają. Dobrze, że pan zaczął o Karolu Nawrockim, bo właśnie teraz chciałam do tej postaci przejść. Po pierwsze mamy nowy sondaż Ibris, który pokazuje, że Polacy ufają Karolowi Nawrockiemu, ale po drugie mamy dużo ważniejsze kwestie dotyczące bezpieczeństwa w Europie i toczących się rozmów planu pokojowego, czy też planu, który w cudzysłowie możemy nazwać pokojowym. Karol Nawrocki, który też za każdym razem podkreślał swoje dobre relacje z prezydentem Donaldem Trumpem. W W tej chwili milczy Jacek Niedzinkiewicz. Zaczęłabym od pana, bo i tekst dzisiaj w Rzeczpospolitej się taki ukazał. Tak, ja oczekiwałem po Karolu Nawrockim więcej, jeżeli chodzi o te bardzo dobre relacje prezydenta z Donaldem Trumpem, a jednak skończyło się na jednym wpisie prezydenta na portalu X i właściwie tyle. Więcej Karol Nawrocki mówi o zagrożeniach płynących ze strony Unii Europejskiej niż ze strony Rosji, co mnie bardzo niepokoi i smuci. Widać, że Karol Nawrocki próbuje być trochę takim koniem trojańskim Donalda Trumpa w Unii Europejskiej, bo jednak tą Unię Europejską może nie rozbija, ale przynajmniej podgryza od środka, podważa zaufanie do niej. I mając wysokie zaufanie jako prezydent, a przypomnijmy, prezydenci zawsze cieszą się wysokim zaufaniem, bodajże nawet Bronisław Komorowski chyba w szczycie miał 77% poparcia. Sam urząd prezydencki daje tak duże poparcie, ale jest się słuchanym, prawda, z tej pozycji. No i Karol Nawrocki po prostu podkopuje zaufanie do Unii Europejskiej. Co może być dalej? Dalej są tacy politycy, jak politycy Konfederacji, politycy Grzegorza Brauna, Janusz Korwin-Mikke, którzy wprost mówią, że należy dążyć do polexitu, a swego czasu nawet Janusz Kowalski z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że powinniśmy rozważać referendum w sprawie obecności wyjścia z Unii Europejskiej. No ja myślę, że do tej polityki zagranicznej i polskiej jeszcze będziemy powracać. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Rafał Kalukin, Polityka, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jacek Niedzinkiewicz, Rzeczpospolita, również dziękuję. Dziękuję. Monika Suszak, dziękuję i do usłyszenia. Puls Trójki. Płonę jak płonie las, płonę jak płonie las. Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam siebie. W twoich oczach blask i mrok. O tobie myślałam, do ciebie jechałam. Widzisz mnie, widzę cię, w tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam ucieka czas. W twoim cieniu chowam twarz, powiem ci coś jeszcze raz. Za 11 minut 18. Ponad milion osób przebywa w przeludnionej południowej Gazie. Często sypiają i żyją pod gołym niebem. Są pozbawieni dostępu do czystej wody, żywności i opieki medycznej. Jest szansa, proszę Państwa, aby dorzucić swój grosz. Mam nadzieję, że to będzie zdecydowanie więcej niż grosz. I pomóc. Trzecia edycja niezwykłego koncertu, o którym opowie już teraz jego organizatorka Ewa Norman. Dzień dobry Pani Ewo, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, współorganizatorka. Przed chwileczką Bobska nam wybrzmiała nie bez powodu, bo Bobska jest jedną z tych artystek, która przyjęła zaproszenie na ten koncert. Tak jest. Koncert odbędzie się 29 listopada w najbliższą sobotę w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. I tak jak pani wspomniała, jest to trzecia edycja koncertu, który ma dwa równoległe cele. Jednym jest to symboliczne okazanie solidarności Palestynkom i Palestyńczykom w Strefie Gazy, a drugi to jest zebranie funduszy, środków, które przełożą się na realną pomoc udzielaną przez Lekarzy bez Granic w Strefie Gazy. Bez których naprawdę niewiele by się działo, jeśli chodzi o ochronę zdrowia. Jak czyta się ich relacje z tego miejsca, są po prostu wstrząsające. Tak, wydaje się nam, albo wielu wydaje się, że po zawieszeniu broni, w zasadzie formalnym zawieszeniu broni, jakoś to życie w Gazie się poprawiło i być może działania militarne rzeczywiście nie są tak intensywne. Natomiast Lekarze bez Granic codziennie przyjmują rannych ludzi, a na co dzień ludzie żyją pośród morza ruin, bez dostępu do wody, tak jak pani mówiła, z ograniczonym dostępem do żywności, więc jest to naprawdę bardzo trudne, zwłaszcza w kontekście nadciągającej zimy też. Miejsce tego koncertu też wyjątkowe, Europejskie Centrum Solidarności. Tym razem trochę dalej ta solidarność pójdzie niż tylko Europa. Kto pojawi się na scenie w ECS-ie? Fantastyczni artyści. Koncert poprowadzą Piotr Fremowski, Oliwia Drożdżyk i Orina Krajewska. Będą im też towarzyszyć aktorzy, którzy przeczytają świadectwa pracowników Lekarzy bez Granic. Agnieszka Żulewska, Dorota Androsz i Kirył Pietruczuk. A zagrają dla nas Wojtek Mazolewski, Marek Piekarczyk, Bowska, Rozali, Natalia i Paulina Przybysz, Ewelina Flinta, Baranowski, Hanna Banaszak, oczywiście. No naprawdę plejada wspaniałych artystów, którzy bardzo się zaangażowali, bardzo chcą okazać serce i też muzyką wyrazić solidarność. Pamiętajmy, że pomimo tego, że i rozmowy pokojowe, i trochę spokojnie, i tak jak pani wspominała, pozornie lepiej, ale ten skrajny kryzys humanitarny wciąż jest obecny w Palestynie. Czy jeszcze można zdobyć bilety? Bilety są dostępne na e-bilet.pl. Zapraszamy, tak, jeszcze można je kupować. I koncert też będzie nagłaśniał zbiórkę na rzecz Lekarzy bez Granic, bo to nie tylko dochód z koncertu zasili te zespoły pracujące w Gazie, ale także zbiórka prowadzona na pomagam.pl, łamane przez Strefa Gazy, myślnik Gazy. Ta zbiórka jest cały czas aktywna, więc już dziś zachęcamy do wpłat. Mamy naprawdę szansę wesprzeć ludzi, którzy niosą tam realną pomoc pośród tych zgliszczy, które tam zostały. I te straty, które dotknęły Palestyńczyków, no one będą obecne tam przez pokolenia, więc i pomoc będzie potrzebna długo. To nie jest tak, że zakończą się działania wojenne i ludzie jakoś wrócą do normalnego życia. Musimy sobie to naprawdę spróbować wyobrazić, jak to wygląda. Rolnictwo zostało prawie całkowicie zniszczone, nie ma możliwości. 4% ziemi staje się uprawnej, jest dostępne. Nie ma możliwości produkcji żywności też, więc Palestyńczycy będą naprawdę bardzo długo polegać na